właśnie przed chwileczką, jak spojrzeć na budzik, minęła czwarta. Trójkowy budzik. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked the dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I see is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark. Witam Państwa, budzikowa ekipa, Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, 4 minuty po godzinie 4. Rozpoczynamy nowy dzień, choć za oknami jeszcze ciemno. Ciemno, ciemno. No to za chwilkę włączę lampkę i zajrzymy do kartki z kalendarza. Zostanie, silnik ryczy, wszystko drży, wreszcie sen się ziszcza. To nasza Odyseja. No i już jest karteczka z kalendarza. Bardzo proszę, po imieninach miesiąca już dziś 10.09., a więc 254 dzień tego roku. Słońce obudzi się, już do tego powolutku się przyzwyczajamy. W porannej audycji po godzinie 6 zajdzie przed 19, a więc z porannych rachunków wynika, że dzień potrwa niecałe 13 godzin. Imieniny Aldony, Łukasza, Mikołaja i Mścibora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Miłości, by nie być mściwym. No, tak w nawiązaniu do ostatniego imienia, bardzo oryginalnego. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Witamy w nowym dniu. Czwartek, 10 września. Dzień dobry Państwu. Fantasies will unfold, 'cause there are five more days till summer takes me away. just like yesterday with this emptiness in my soul. But there are five more days till summer takes me away. There are five more days till summer. Five more days till summer. Five more days till summer takes me away. Takes me away. Takes me away. Takes me away. Szycie gitarowe lubimy. Leny Krawiec również na dzień dobry. 12,5 minuty po godzinie 4. Uwaga, budzikowi przodownicy korespondencyjni. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No za chwilkę do dyspozycji. Przypomnę, to tak dla wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl 2273 i 71335. Mail, telefon, SMS. No to już. Czwartkowe trzy szybkie. Ciach, ciach. Anyway, Shepard, takie wycinanki również uwielbiamy i to też na rozbudzenie. Również na dzień dobry, oby to był dobry dzień. Pierwsze sygnały od Państwa już napływają. Ten SMS-owy należy do pana Maćka z Chrzanowa. Przodownik numer jeden, tak? Się zatytułował pan Maciek. Pozdrowienia z nocnej zmiany. Jeszcze godzinka i fajrant. No, a teraz już nawet niecała. To już naprawdę z górki. Pan Maciek z Chrzanowa jako pierwszy. Tak jest. Przodownik numer jeden. SMS-owo. Serdecznie pozdrawiamy. Na nocnej zmianie także na nasłuchu pan Mariusz z Beskidu Niskiego. Beskitu. Gwiazdy na niebie w Iwoniczu. Ciepło, ciepło i coraz cieplej. No i te fantastyczne, rozgrzewające rytmy. Z pozdrowieniami dla wszystkich strefowiczów. No się zasiedzieli przy radioodbiorniku i bardzo dobrze przygarnęliśmy to szerokie grono wiernych słuchaczy trójki. Pan Mariusz jako pierwszy ze strefowiczami pozostałymi na czele. Dziś w pierwszym sygnale telefonicznym. No i jeszcze rodzynek w męskim gronie. Pani Ewa pierwsza dziś mailowo o tym, że na Podbeskidziu wysokie 15 stopni, zapowiadające piękny wrześniowy dzień. Na razie gwiazdy płyną po jeszcze nocnym niebie, ale to już po zakończeniu budzika słońce przegoni skutecznie swym pełnym radości blaskiem, opalając jeszcze wystawione na niego twarze. Pięknego dnia z Bielska Białej. To pani Ewa w pierwszym sygnale mailowym. Bardzo serdecznie dziękujemy. No to ciąg dalszej korespondencji, bo podglądam, nasłuchuję. Są te życzliwe sygnały, więc już za kilka chwil, za moment także przypomnienie wybranych wydarzeń z historii, a strefowiczom nie tylko przypomnę, że pora kłaść się spać. Może to właśnie ten moment. Jak długo spałam, ile minęło dni? Przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje. Tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat. Rozpadnie materia. byś w końcu zbudził mnie swym pocałunkiem. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia pięć minut po godzinie czwartej, niezmiennie o tej porze, sobie i Państwu przypominamy. Budzikowe kalendarium. No właśnie, kilka wybranych wydarzeń z historii. Taka mała powtórka. Wybranych wydarzeń z 10 września. I tak w 1382 roku zmarł Ludwik Wielki, w Polsce zwany Węgierskim. Uważany za jednego z najwybitniejszych władców Węgier, doprowadził do zrównania prawa magnatów szlachty węgierskiej, zapewnił sobie i swoim potomkom prawo sukcesji w Polsce. W 1821 roku zmarł Franciszek Zabłocki, komediopisarz, poeta, autor komedii Fircyk w Zalotach, Sarmatyzm oraz Król w kraju rozkoszy. W 1846 roku Eliasz Hewy opatentował maszynę do szycia, a w 1892 roku urodził się Arthur Holly Compton, amerykański fizyk, autor wielu prac z dziedziny fizyki jądrowej i atomowej, odkrywca tak zwanego zjawiska Comptona. W 1927 roku otrzymał Nagrodę Nobla, zmarł w 1962 roku. W 1906 urodził się Antoni Bogdziewicz, reżyser filmowy, zmarł w 1970, a w 1913 roku pierwsza autostrada połączyła wybrzeża Stanów Zjednoczonych w Europie. W 1921 roku w Berlinie otwarto pierwszy odcinek autostrady długości około 10 km. Wybrane wydarzenia z historii, muzyki za niecałą godzinę, pan od pogody za niecałe 4 minuty, a w dalszej części oczywiście prócz informacji pogodowych także te drogowe. Proszę uważnie nasłuchiwać. Teraz nowe nagranie. Ten lovers in my bed, but I Klaus Murphy, tak w jednym słowem powiedziałem pogoda, no to teraz coś więcej. I na termometrach dziś w ciągu dnia też więcej. Będzie się chmurzyć, choć możliwe większe rozpogodzenia, ale też i przelotnie popada. W większości regionów po południu będą to opady zanikające, a wiatr północny, północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, choć na północy dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach dziś 16-18 stopni na krańcach północnych i na Pogórzu. W pozostałych regionach temperatura wyrównana od 19 do 22. Ale zdaje się, że wszyscy życzylibyśmy sobie jednego. Jak w piosence. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Na razie takie 10 stopni, na przykład w Wyszkowie, ale ciepło, ciepło, ciepło pozdrawia pani Kama z Nadbugu. No ale jak słyszeliśmy, do 22, do 23 stopni. Lokalnie dziś też gorące pozdrowienia od pani Marii, która to informuje, że muzyka dziś zapowiada się ciekawie. To już słychać, a kalendarz odkryje swoje ważne daty czy wydarzenia. Tak właśnie za niespełna godzinę również te ze świata muzyki. A będzie co powspominać. Patrzę do skrzynki mailowej. Zdaje się, że chyba trzeba będzie grubszy dziennik założyć na początku nowego roku szkolnego. Proszę, proszę. Tyle informacji i tyle podpisów na liście obudności. Bardzo pięknie za to dziękujemy. Pani Iwona z Nysy jest z nami. Doczekaliśmy się małego piątku. Na zewnątrz dobrze. 12 plusów. Nie pada, nie wieje. A na ciemnym niebie świecą małe, jasne punkciki. Tak w ogóle to pani Iwona wybiera się dziś z córką na koncert Sławka Uniatowskiego na żywo. W takim długim czasie postu będzie to z pewnością nie lada przeżycie. Również z pozdrowieniami z Nysy to od pani Iwony. Pan Paweł z Łosic kłania się nisko na termometrze 15 stopni. Pan Paweł dawno się nie pojawiał. Zaraz to sprawdzę, kiedy ostatnio, ale dziś 15 chyba rekompensuje to ciepło za oknami, również ciepło w sercu wciąż z budzikową rodziną. Za 23 minuty piąta. Nowy budzik. Got a bin looking like Prego. like a crystal ball. That's cool, baby, so is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Liza. Dziś w Chorzowie 16 stopni, informuje pan Marcin. Niebo gwiaździste nade mną, trasa na Sandomierz przede mną. Z pozdrowieniami szerokiej i bezpiecznej drogi. No to już właściwie rzut beretem z Sandomierza do Mielca, a stamtąd koresponduje pan Stefcio, nasz wierny korespondent. Informuje, że dziś Światowy Dzień Motywowania Zdemotywowanych. No niby logiczne, bo po co motywować zmotywowanych? Tak czy nie? Jak nie, jak tak. To od pana Stefcia. Bardzo dziękujemy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, kolejny swój meldunek wrześniowy podsyła ze wsi mazurskiej, bo okazuje się, że wrzesień tam się rozkręca, prace ogródkowo-sadowe w pełni, różne pyszności zbiera się na zimie. No, same się nie zbiera. Ogórki już dawno przerobione, pomidory jeszcze są, śliwek w tym roku nie było, ale jabłek i gruszek dużo. Pyszota. Wszystko to na zimę. Najlepszego na dziś, pani Kasia Wiejska, korespondentka. Sygnał także od pani Joli. Trzum fal unoszące się w powietrzu, gdzieś kropelki wody. W Lesznie plus 16, herbata malinowska, stardy do roboty, skoro budzik pogania. Pani Ola z Krajowej Piątki z ostatniej ławki dziś z samego rana. Też podsyła meldunek. Za chwilę w drodze do pracy rydzynką do Wrocławia. Nie, ja tylko tak na chwilkę. Chciałem tylko spojrzeć na zegarek i w niebo i oznajmić państwu, że właśnie przeleciała nasza ulubiona 4:44:44:44. pani Kinga z Lubelszczyzny też mówi: dzień dobry, jestem, jakżeby nie. No właśnie, tak wywołuje do odpowiedzi i ostatnią ławkę, i nie tylko tam w ostatniej ławce. Proszę nie gadać. Zajęcia poranne, bo to przecież no, niełatwo tak się skupić. Spojrzeć na zegarek i powiedzieć, że jest za 12, za 1, no jakoś tak przed piątą jeszcze. Pan Darek informuje, no jak pięknie się nie budzić tak na urlopie. Praca, jaka praca, pięknie. Bangla za oknem z poważaniem. Pan Darek zimnolubny. Czyżby w Bolesławie, a nie, urlop w domu, tam, no tak czy inaczej, udanego urlopu życzymy. A dla mnie, pisze nasz wierny słuchacz pan Marcin, to już jest piątek. O, to jest prawdziwy przodownik, się odmeldowywuje. Od dzisiaj bowiem zaczynam weekend. No to tak by wychodziło dla nas wszystkich mały piątek, a dla pana Marcina już piątek, że tak powiem, pełną parą. W Pajęcznie ciepła noc, 16 stopni powyżej. Pan Marcin, kierowca dużego oraz motocyklista, pozdrawia wszystkich wiernych słuchaczy. No tak, lewa w górę, PJ, mocno pozdrawiamy. No jeszcze pan Sebastian czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z kolejnej nocki. Tak, tak, to już prawie weekend. Morgen z rana, from Middelfart, z duńskiej Fioni, także te serdeczności. Jakoś tak, to myślę, że już weekend tuż za rogiem, no, wydaje mi się, podtrzymuje humor. I wydaje się też, że w perspektywie zaległego urlopu też jakoś człowiek może bardziej się uśmiecha. Ale o tym potem. No i już nam się zrobiło. O, teraz to równo. Za 10 piąta. Fantastycznie zagrane i świetnie zaśpiewane. Stasi i Jimmy Page, a wcześniej Lady Punk i Grzegorz Markowski. Tak przekładając te układy gwiazd z zagranicznych na polskie również. Zdaje się, że chyba pobijemy rekord, jeśli chodzi o te parawki, podpisy na liście obudności. Bardzo dobrze. Kto jeszcze nie zdążył, szybciusieńko przed godziną piątą jest szansa. Ale po piątej też. Pani Monika, po prawie 3 tygodniach drugich zmian witas. Jak miło znów informować, że w Opolu 14 stopni i pachnie kawą, a do urlopu jeszcze tylko 10 dni. Blisko, coraz bliżej te dni, to odliczamy już. Te ostatnia prosto przed urlopem to szybciusieńka. Tylko wspomniałem, że pora kłaść się spać, to ukłon w stronę strefowiczów, którzy się zasiedzieli, ale pani Ewa pisze, gdzie aż tam pora się kłaść spać? Też to 2 godzinki już niecałe, pora wstawać. Budzik jakoś tak przygotowuje. No, no, nadaje. No jeszcze pan Darek z Bolesławca i dodaje dokumentację fotograficzną, że to niby taki człowiek niedowiarek. Góry były i może będzie w załączniku dowód. I co? I patrzę, morza nie widzę. Ale góry są. No tak, zazdraszcza człowiek, zazdraszcza. Także i niedowiarek. To od pana Darka Zimnolubnego. Ciąg dalszy, korespondencja dotycząca właśnie tego, co dzieje się w życiorysach, w kalendarzu, w trójkowej rodzinie. Bardzo pięknie. No zazdraszczamy. Słońce, piękne góry, świetny czas i udanego urlopu. Szczególnie właśnie z myślą o studentach, dla których to przecież jeszcze trwa właśnie ten wakacyjny czas i te przygody górskie. Ja również jakoś tak kojarzą się właśnie, że najpiękniejsze, troszkę luźniej w górach i zdaje się, że być może nawet i spokojniejsza aura. I tego właśnie życzymy. Sygnały od państwa, również te dotyczące koncertów. Jedna ze słuchaczek zdradziła, że wybiera się na koncert Sławka Uniatowskiego. Tak sobie pomyślałem, że może akurat przed godziną 5 rano idealnie się nada. Nocą ulice są puste i ciche, spokojne. Milczę jak one, bo wiem, że to koniec i tak. Światła mrugają mi znakiem tak jasnym jak słońce. Wolną masz drogę, więc na drugą stronę już idź. Stoję na drodze donikąd i pytam raz jeszcze. I patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest 5 rano i zaraz się skończy ta noc. A po drugiej stronie jest wolność, początek i koniec. Tam ciebie nie będzie, tam pustka niespełnionych dni. Tam gesty i słowa i myśli od nowa znów więcej. To tylko połowa, bo reszty nie wróci już nic. Stoję na drodze do nich. Tam raz jeszcze i patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest 5 rano, zaraz się skończy ta noc. tam raz jeszcze. Patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano i zaraz się skończy ta noc.